کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی کڑک کو کڑکائے گا اور قوم سمود کی طرح اس کی کڑک کی طرح پورے عالم کو نیست و نابود کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آنے والا ابرہ، اس کے ہاتھیوں کو برباد کرنے کے لیے ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی سی کنکریوں میں بموں کی تاثیر پیدا کر کے اس ایک کنکری سے ہاتھیوں کو بلبلا دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا ایسا بنے گا جس طرح جنگ خندق میں مشرق سے ہوا اٹھی اور اس کی ایک ایک جو ذرہ ہے وہ ایک بم بن گیا اور کفار کے لیے تباہی کا پیغام بن گیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ اگر ہم اللہ کے بن تو ساری چیزیں ہماری قیدوں میں، اگر ہم اللہ کے بن جائیں تو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اعلیٰ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں غار ثور میں ہیں، بند ہیں۔ ابو جہل اپنے خوجوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر، دو دھاری تلواریں لے کر، زہر سے بھری ہوئی تلواریں لے کر، قدموں کے نشانوں سے کھوج لگا لگا کر اس غار کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ کھوجیوں کا اصرار ہے کہ دونوں کے قدم غار کے اندر گئے ہیں اور یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور اللہ نے ابو جہل کے پہنچنے سے پہلے ایک مکڑی کو جو کمزور ترین مخلوق ہے اور جس کا جالا دنیا کا سب سے کمزور گھر ہے، اس کو حکم دیا کہ غار کے دھانے پر جالا بن دے۔ اس نے بن دیا۔ کھوجیوں کا اصرار ہے یہ قدم اندر گئے ہیں اور یہ دونوں اندر ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں ہم سن رہے ہیں اور جہاں ان کے قدم تھے، اگر وہاں ان کا چہرہ ہوتا اور وہاں سے جھک کر دیکھ لیتے، ہمیں پا لیتے۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے تمہاری مت ماری گئی، انہو آتق من میلاد محمد، تمہیں یہ جالا نظر نہیں آ رہا، یہ مکڑی کا گھر نظر نہیں آ رہا، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو سب سے کمزور گھر کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے سب سے اعلیٰ انسان کے لیے اور سب سے برتر انسان کے لیے۔ انا سید ولد آدم بلا فخر، فرمایا کہ پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات ہے، اولاد آدم کی سردار کی اللہ حفاظت کرے سب سے کمزور گھر کے ذریعے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، لاکھوں گھر بنا دے ایک انگلی سے توڑ سکتے ہو، اللہ چاہے تو حفاظت کر سکتے۔ شرط یہ کہ ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والے انتہائی فقیر لوگ ہیں، قلاش لوگ، ان کے ذہن بیمار، ان کے ذہن بیمار۔ یہ پروپیگنڈا کون کرتے ہیں؟ اگر یہ یورپین کرتے ہیں تو ان کو ہم اسلام لانے کی دعوت دیں، اسلام میں آؤ، اس دائرے میں داخل ہو اور آ کر ان کے محاسن کو دیکھو۔ یہ باہر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنا لا حاصل، اسلام قبول کرو، اسلام کے محاسن دیکھو، ہمارے ان مدارس کی شان اور شوکت دیکھو، ان مدارس سے نشر ہونے والا علم اور نور دیکھو قریب آ کر۔ اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو یورپ کے پروپیگنڈے کے سحر میں مبتلا ہیں، جو فخر کرتے ہیں گوروں کے جوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اگر کوئی گورا اپنے جوتوں کے تلوے اپنی زبان سے جوتوں کو چاٹے تو ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں عزت مل گئی، جن کے والدین نے ان کا نام رکھا بشیر اور یورپ میں جا کر بیش بن گئے، ہمیں بیش کہا گیا، پھر ان کی بیوی، ان کے بچے اس کو مسٹر بیش کہتے ہیں اور ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ ہم ترقی کر گئے۔ اگر ایسے لوگ ہیں بڑے قابل رحم، یہ دور سے بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنے والے بڑے ترس کھائے جانے کے قابل۔ اگر تم نام کے مسلمان ہو، اسلام کو سمجھو، قریب آؤ تاکہ اس کی شان کو تم دیکھ سکو، ان مدارس کی عظمت اور اس کے مرتبے کو دیکھ سکو، قریب آ کر دیکھو، قریب آ کر دیکھو تاکہ تمہیں ان کے محاسن کا اندازہ، ان کے محاسن کا اندازہ۔ اور اگر یہ لوگ کچھ اسلام کا درک رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، تو تم پھر تم گمراہ ہو. تمہیں گمراہ کیا گیا جو پروپیگنڈا تم کر رہے ہو اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کیا گیا. ورنہ اس کے محاسن اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور ہم یہ چاہیں گے آپ نے جو عنوان رکھا ہے بتایا جائے آخر کیا پروپیگنڈا، ان مدارس کے خلاف کیا حجتیں تمہارے پاس، اور آخر کیا پروپیگنڈا، کوئی ایسے کوئی نکات ہیں تو کچھ پیش کیے جائیں کہ کیا جو آپ نے کیا پروپیگنڈا ہے. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. میرا چیلنج ہے جو ہمارے مدارس اہل حدیث ہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایک مدرسہ ایسا دکھایا جائے جہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہو یا تعلیم دی جاتی ہو، کوئی ایک مدرسہ ایسا ثابت کیا جائے. یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کوئی ایسا ایک مدرسہ ہمارا ثابت کیا جائے پورے پاکستان، پورے پاکستان کے تھانوں میں، کہ ہمارے کسی مدرسے کا کوئی ایک کیس کسی تھانے میں رجسٹر ہوا اس حوالے سے، کوئی ایک کیس، دہشت گردی کا ذہن ہو، کوئی فساد کا، کوئی فتنہ پپا کرنے کا، کوئی ایک ایسے ادارے کا نام. یہ بات ہوتی ہے حقائق کے ساتھ اور امر واقعی کی حجت کے ساتھ، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی امر واقعی آپ پیش نہیں کر سکتے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا. ہاں مسلمان کی ایک شان ہے کہ مسلمان مجاہد، یہ جہاد کی جو تربیت اور ٹریننگ ہے مدارس میں نہیں ہوتی. ہم پیدا ہوتے ہیں جہاد کی تربیت کے ساتھ الحمدللہ، اور جب یہ وقت آتا ہے تو ہمارا جہاد دنیا دیکھتی. یہ نہیں کہ ہم نے یہ ٹریننگ ان مدارس سے لی، نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو غیرت ہمیں دی ہے ایمان کی، عقیدے کی، تو یہ غیرت مسلمان کو مجاہد بنا دیتی ہے. اور یہ ایک وہبی چیز، ایک وہبی چیز. اسی لیے دین عالم اسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ جس کے طالب علم تھے، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے نبی سے وحی سنتے اور دین سیکھتے، اور بعض وقت پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے، فاقوں پر فاقے، غربت میں غربت، لیکن جب وقت جہاد آتا تو کفار کو کاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھے. یہ ایک وحبی، ایک عطائی چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ عطا فرماتا ہے دین کے ساتھ تمسک میں، عقیدے کی پختگی اور توحید کی غیرت کے ساتھ، توحید کی غیرت کے ساتھ. تو انشاءاللہ جب وقت جہاد آئے گا دنیا دیکھے گی ہمارا جہاد کیسے. اس کا معنی یہ نہیں کہ جہاد ان مدارس سے سیکھا ہے، نہیں، جہاد کے احکام ہم کو کتاب و سنت نے دیے، لیکن جہاد کی تربیت یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے. اور جب وقت آئے گا صحیح جہاد کا، آج وہ صحیح جہاد نہیں، آج جہاد ایسا ہے اس میں کلاشن کو رکھی تو ہے مجاہد کے کندھے پر، لیکن اس کا ٹریگر کسی اور کے ہاتھ، دبانے والا ہاتھ دوسرا. یہ جہاد بیکار محض، یہ کوئی جہاد نہیں. ہاں جب کلاشن کوف ہوگی، کندھا بھی مجاہد کا ہوگا اور ٹریگر کو دبانے والا ہاتھ بھی مجاہد کا ہوگا، پھر دنیا دیکھے کہ اسلامی جہاد کیا ہو. آج تو جہاد کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا، لیکن جب صحیح معنی میں جہاد بپا ہوگا پھر دیکھے کہ دنیا کی اسلامی جہاد کیا ہوگا. افغانستان میں کچھ مظاہر اس کے دیکھے جا چکے. تو اللہ رب العزت ایسا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ہدایت دے، کوئی ایک درسگاہ ایسی ثابت کر دو جہاں پر ایسی ٹریننگ ہوتی ہو. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک باطل چیز. دوسرے نمبر پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ دینی اداروں میں فرقہ بندی پھیلائی جاتی ہے، فرقہ بندی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ سوال بھی مسترد ہے. یہ ہمارا سلیبس یہاں موجود ہے، جو ہمارا نصاب تعلیم ہے یہاں موجود ہے، اور کراچی سے لے کر خیبر تک تمام اہل حدیث مدارس کا سلیبس آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سلیبس کی اساس کتاب و سنت و قرآن و حدیث، صحیح عقیدہ، توحید آپ پڑھ دیں. یعنی صفحے اول سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور حدیث نبوی کی کوئی ایک کتاب شروع ہوتی اور فارغ ہونے تک یہ سلسلہ قائم، ترجمہ اور تفسیر اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہم یہاں بخاری پڑھاتے ہیں, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, موطا اور دیگر بہت سی کتب حدیث اور کتب تفسیر, اور پھر ان کتابوں کے فہم کے لیے جو عربی قواعد اور گرامر, حدیث کے صحیح فہم کے لیے حدیث کی اصطلاحات اور علوم, اصول اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فرقہ واریت کی دعوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی وحی کو پیش کرنا, پڑھنا اور پڑھانا, قرآن و حدیث پڑھنا اور پڑھانا, یہ فرقہ واریت نہیں. کتاب و سنت کی دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں, بلکہ یہ اصل دین ہے اور یہ وہ چیز ہے جو امت کو جوڑ سکتی ہے اور امت کو مربوط کر سکتی ہے. میں بلا مبالغہ اور بلا تأمل بلا تردد اپنے تمام مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے اس کو پڑھنے کی دعوت دوں گا. بتاؤ اس نصاب تعلیم میں کہاں فرقہ واریت ہے؟ جس چیز کی اساس کتاب و سنت ہو اور قرآن و حدیث ہو وہ فرقہ واریت نہیں, وہ تو صحیح منہج ہے اور صحیح دین ہے, اور صحیح دین اور صحیح منہج کو پیش کرنا یہ فرقہ واریت نہیں. تیسرے نمبر پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ دینی اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دینی اداروں کا معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ بڑی بیمار سوچ ہے. معاشرے کی ترقی, معاشرے کی ترقی میں کوئی کردار نہیں. اس سوال کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں, اس پروپیگنڈا کرنے والے سے, کہ تمہارے اما اور ابا کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ یہ ترقی جو ہو رہی ہے اس کی اساس کیا ہے؟ یعنی ایک عالم کا یہ کردار اگر ختم ہو جائے تو دنیا کا نظام دھرم دھرم, دنیا کا نظام دھرم دھرم. یہ شادی بیاہ کا معاملہ, نماز جنازہ کا معاملہ, یعنی کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میرے باپ کو جنازے کے بغیر دفن کر دیا جائے؟ یہ ایک اہم معاملہ. یعنی یہ ظاہری تعلیم, یہ علم طب ہے اور یہ علم ہندسہ انجینئرنگ, یہ ہو یا نہ ہو, دین کی کس قدر ضرورت ہے؟ علماء کے تم کس قدر محتاج ہیں؟ اور قدم قدم تم کو دین فہمی کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ اس ترقی اور ترویج میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ تو ایک الزامی, ایک میں نے جواب دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قوموں کی بقا ہے اور ظاہری ترقی, رزق کی فراوانی, اقتصادیات کی مضبوطی, یہ تمہاری اپنی سوچ اور تمہارے اپنے علوم پر قائم نہیں. اس کا انحصار تمہاری سوچ پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر. اس قسم کی بات ایک بیمار سوچ کی بات ہے اور ایک مریض سوچ کی بات ہے. ورنہ جو علماء کا کردار ہے وہ بحمداللہ شانہ بشانہ اور قدم بقدم. میں ایک مثال آپ کو دوں گا سعودی عرب کی. سعودی عرب کا کسی بھی اسلامی حکومت سے موازنہ کر کے دیکھ لو, تقابل کر کے دیکھ لو, اقتصادی اعتبار سے, امن کے اعتبار سے, سلامتی اور سکون کے اعتبار سے سعودی عرب کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام؟ وہاں آج بھی گھروں کے دروازے رات بھر کھلے ہوتے, ہم نے خود دیکھے, نہ ان کو چوری کا ڈر, نہ ڈاکے کا ڈر, اتنا سکون. اور مالی اور اقتصادی مضبوطی اس قدر ہے کہ وہاں کی مٹی کے تاجر کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے یہاں کے سونے کے تاجر کے پاس پیسے نہیں ہوئے, اتنا اللہ نے مالا مال کیا. وہاں کی حکومت کے دو ستون ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اولی الامر سے مراد دو چیز, ایک حکام, دوسرے علماء. سعودی عرب کی حکومت ان دو ستونوں پر قائم, علماء پر اور حکام پر. اس کا نقطہ آغاز یہی دو چیزیں اور یہی دو شخصیتیں. ایک طرف خاندان سعود تھا, آل سعود, اور ایک طرف آل شیخ. آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے سپاہ کری تھی اور حکومت اور حکومت چلانے کا نظم و نسق دیا, اور آل شیخ کو علم دیا, علم نافع, عمل صالح. اور یہ دونوں اساتین مل کر اس حکومت کی بنیاد قائم کرتے ہیں, اور آج تک سعودی حکومت کی بنیاد انہی دو چیزوں پر قائم, اولی الامر پر. اور یہ چیز اور کسی مملکت کو حاصل نہیں. اب تقابل کر لو, اقتصادی اعتبار سے, ترقی کے اعتبار سے, ترویج کے اعتبار سے, سکون کے اعتبار سے, امن کے اعتبار سے, سلامتی کے اعتبار سے, عافیت کے اعتبار سے, علم و عمل کے اعتبار, کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی حکومت سعودی حکومت سے تقابل کر کے دیکھیں. اللہ کی حدیں قائم ہیں, اللہ کا دین قائم ہے, اور یہ چیزیں ترقی کی اساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حد یقام فی الارض خیر اللہ من ان یمطر اربع صباحا, کہ ایک حد کسی زمین پر قائم ہو جائے یہ اس قوم کے لیے بہتر ہے 40 دن کی رحمت کی بارش سے. پوری دنیا میں 40 دن کی رحمت کی بارش ہو تو وہ قوم اس قدر مالا مال نہیں ہوگی جتنا وہ ایک حد اللہ کی قائم کر دے, ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے, ایک زانی کو سنسار کر دے, یہ ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے, تو اللہ تعالیٰ جس قدر اسے اس قوم کو جو ہے وہ مالا مال کرے گا, اتنا مالا مال 40 دن کی رحمت کی بارش سے نہیں ہوگا. تو امر واقعے کے ساتھ آپ سے بات کیجیے, کوئی حکومت اور کوئی حاکم کھڑا ہو کر سعودی حکومت سے اپنا تقابل کر کے دیکھ لیں, تو یہ کہنا کہ یہ ترقی اور ترویج بھی اس دین کے علم کا کردار نہیں ہے, تو سعودی ترقی اور ترویج تمہارے منہ پہ تماچا ہے کہ یہ کردار تمہارے سامنے موجود. اور آج بھی وہاں کوئی سرکار اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کبار علماء کی لجنہ نہ ہو. کبار بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی آج تک قائم ہے, آج تک, اور یہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے, شریعت پیش کرتی ہے, وہاں پر جامعات ہیں, وہاں دینی مدارس ہیں, اور اس طرح دین کی سرپرستی ہے کہ اگر وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہوگی تو وہاں اس یونیورسٹی کے نصاب میں توحید کا مضمون بھی ہوگا, تفسیر کا مضمون بھی ہوگا, حدیث کا مضمون بھی ہوگا, اور فقہ کا مضمون بھی ہوگا, تاکہ ان مضامین کے ساتھ, انجینئرنگ کے ساتھ, ڈاکٹری کے ساتھ وہ توحید بھی پڑھے, تفسیر بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے. تو یہ ان مدارس کا یہ ایک مابہل امتیاز. اور جو وہاں دینی مدارس خالص ہیں ان کے سلیبی صاحب دیکھے, مناہج دیکھے, تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے تو پھر یہ ترقی کہاں سے آ گئی, ترویج کہاں سے آ گئی, اور یہ عروج اللہ نے کہاں سے دے دیا؟ تو اس چیز کو سمجھو, یہ ایک امر واقع ہے, اس شہادت کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا. یہ چوتھا اعتراض اور شبہ ہے کہ دینی اداروں کے خالد تاثیر ہونے والے طلبا کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل تو الحمد للہ صرف ہمارا ہی ہے. کوئی ایک عالم ایسا پیش کرو یا طالب علم ایسا پیش کرو جس نے فاقے کے خوف سے خودکشی کی. آج اخبار میں ہر روز خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں نے فقر سے تنگ آ کر خودکشی کر لی, اپنے بچوں کو قتل کر دیا. بچوں کو لوگ قتل تک کر دیتے ہیں فقر کی وجہ سے اور قرضے کے بوجھ کی وجہ سے اور جناب فقیری کی وجہ سے کہ مفلس ہے, تلاش ہے, مایوس ہو کر خودکشی کر لی. اور جناب تنظیمیں قائم ہیں بے روزگاروں کی. کسی دور میں ایک تنظیم پڑھا کرتے تھے کہ بے روزگار انجینئر, ان کی ایک تنظیم تھی کہ ہم سب کے سب اعلیٰ جو ہیں وہ کوالیفائڈ انجینئر ہیں اور ہمیں روزگار نہیں ملتا. لیکن ایک عالم دین یا ایک طالب علم کبھی کسی نے خودکشی کی ہو, کوئی فاقے سے مرا ہو, کسی نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہو, دوسروں کی مثالیں تو میں 20 یوں آتی ہیں اور اخباریں اس پر گواہ ہیں. تو یہ کہنا ان کو کوئی مستقبل نہیں, نہیں, پوری قوم ان کی خادم. یہ وہ طبقہ اور وہ لوگ ہیں بحمد اللہ جب یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے وزیر بھی کھڑا ہوگا اور بادشاہ بھی کھڑا ہوگا, اور جہاں ایک عالم کا قدم ہوگا وہاں ایک وزیر کا سر ہوگا. اللہ نے ان کو یہ مستقبل دیا, یہ عزت دی بحمد اللہ. ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی مایوسی کی فضا پیدا کرے اور جو اس قسم کا اشارہ دے سکے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے, ہرگز نہیں. مستقبل کو سامنے رکھ کر تو عام لوگ پڑھتے ہیں. ایک ڈاکٹر جو پڑھتا ہے, تعلیم پر خرچ کرتا ہے, اور یہ ہم سنتے ہیں باتیں, یہ اس کی انویسٹمنٹ کہ ہم نے پڑھنے میں اتنا خرچ کیا اب ہم اس فیس کے حقدار ہیں. یعنی لوگ پڑھتے ہیں, یہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل بن جائے, آگے چل کے ہم کلینک کھولیں اور جناب اعلیٰ ملازمت ملے اور ہم ترقی کریں. لیکن ایک طالب علم جو پڑھتا ہے ایسی کوئی نیت اس کو نہیں ہوتی کہ ہمارا مستقبل بن جائے. اس کا نیت کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کروں گا اور اپنے معاشرے سے جہل کو دور کروں گا, اللہ کی رضا حاصل کروں گا. دیکھیں جس قوم کی یہ نیت ہو وہ قوم تو مستغنی. جو قوم اس لیے پڑھتی ہے کہ ہم اچھی ملازمت حاصل کر لیں, ترقی کر لیں اور رزق کے اچھے مواقع مل جائیں, ہماری دکانداری ہو, کلینک ہو, اور ہم جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جو فیکٹریاں قائم کریں, تو شروع سے ان کی نیت مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل بن جائے, تو اتنی ان کو فکر. ہماری ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی فکر ہی نہیں. الحمد للہ ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے, اپنے قوم اور معاشرے سے جہل کو دور کرے, اللہ کی رضا حاصل کرے. اس راہ پر چلنے والا الحمد للہ رزق کے اعتبار سے مایوس نہیں ہوتا اور رزق کے اعتبار سے محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو اس کا خادم بنا دیا. یہ کہنا غلط ہے ان کو کہ مستقبل ہے. مستقبل کے حوالے سے وہ لوگ فکر کریں جن کی تشویش ہے مستقبل کی, جو پڑھتے ہی مستقبل کے لیے کہ پڑھیں گے ڈگریاں ملیں گی, اچھی ملازمتیں مل جائیں گی, اچھی تنخواہیں لگ جائیں گی, تو ان کو اپنی مستقبل کی فکر ہے. ان طلبا کو, ان دین کی علماء کو مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر نہیں. اور الحمد للہ یہ وقائع, یہ واقعات اور یہ شہادتیں پیش کرنے جو ہیں وہ کافی ہیں. پانچویں نمبر پر جو اشکال اور اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے اور سائنسی ترقی کے مراحل انتہائی تیزی سے طے کر رہی ہے, جبکہ علمی مدارس ابھی تک پرانی تعلیم دینے پر مشکل ہیں, یعنی اصلی علوم بھی مدارس میں پڑھائے جانے چاہیے. جو شخص چاند پر پہنچ چکا ہے خواہ مسلمان ہی, اور اتنا اونچا پہنچنے کے بعد اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے استنجا کا طریقہ کیا ہے, تو وہ چھوٹا سا طالب علم جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کا مسنون طریقہ استنجا معلوم ہے, وہ زمین پر بیٹھا ہوا اس چاند والے سے بہتر ہے. یہ چاند پر پہنچنا کوئی ترقی نہیں, اور نہ ہی یہ مدار فضیلت. دیکھو نبی علیہ السلام نے اس علم کو بھی فضیلت کا معیار قرار نہیں دیا جو ہر شخص کی ضرورت ہے. چاند پر ایک شخص نہ پہنچے اس کا گزارا نہیں ہوگا. کیا ہر شخص کا چاند پہ پہنچنا ضروری ہے کہ بندہ اسی پر غور و فکر کرتا رہے کہ میں چاند پر کیسے جاؤں؟ اور الحمد للہ تم چاند پر پہنچ جاؤ, 15-20-50 ہزار افراد پہنچ جائیں, تو انشاءاللہ چاند پر پہنچنے کے بعد بھی تم ہمیں بڑی عزت سے چاند پر لے کر جاؤ گے کہ حضرت آؤ, آ کر اوپر باز کرو, جمعہ کا خطبہ دو. تم پہنچو گے اور ہمیں عزت سے لے کر جاؤ گے کہ آ کر جمعہ کا خطبہ دیجئے, آ کر امامت کیجئے, ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو چاند پر پہنچنا کمال نہیں, یہ بات یقین سے میں عرض کر رہا ہوں. جو میں نے دین کو پڑھا اور سمجھا اور جو چھوٹی سی بصیرت ہے, یہ کمال نہیں. کمال دین کی معرفت اور دین کا شعور. ایک شخص چاند پر پہنچ جائے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل کیسے ہوتے تھے اور نکلتے کیسے تھے, تو جس شخص کو اس چیز کا علم ہے وہ اس سے بہتر. تو ہمارے اس علم کے مقابلے میں چاند تک رسائی کی جو مثال ہے, اس کو پیش کرنا ایک احساس کمتری, احساس کہتری. یہ احساس کہتری, ہاں یہ ضرورت. دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم تلقیح نہ کرو, صحابہ کھجوروں کی پیوندکاری کرتے ہیں, فرمایا کہ تم تلقیح نہ کرو, پیوندکاری نہ کرو, صحابہ نے چھوڑ دی. اگلے سال پھل پیدا نہ ہو بلکہ باغات تباہ ہو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باغات تباہ ہو کہ ہم نے آپ کے کہنے پر پیوندکاری نہیں کی, تلقیح چھوڑ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو, جو دنیا کے علوم اور امور ہیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, دنیا کے علوم تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. میرے بھائی اگر دنیا کے علوم میں دسترس اور رسائی اور ترقی بہتری ہوتی تو پھر صحابہ اللہ کے پیغمبر سے بہتر ہوتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی امور تم مجھ سے بہتر جانتے, پھر صحابہ بہتر ہوتے. لیکن نہیں, نبی علیہ السلام اولاد آدم کے سردار ہیں اور پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں. کس بنا پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ, کہ سب سے بڑا دین کا عالم میں ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے, اور اس معرفت کی وجہ سے سب سے بڑا پرہیزگار بھی میں ہوں. تو آپ اعلم الناس ہیں دین کے تعلق سے, اور اتقی الناس ہیں, سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے بڑے متقی بھی ہیں. اور یہ ہے مدار فضیلت. اگر دنیا کے علوم مدار فضیلت ہوتے تو صحابہ کے پاس علم زیادہ تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس علم کی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر کا علم ہے, زراعت کا علم ہے, ایگریکلچر پر پوری دنیا کا انحصار ہے, کیونکہ علم زراعت پر روٹی ملتی ہے, اناج ملتا ہے. تو یہ تو وہ علم ہے جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. یعنی چاند کے علم سے اس قدر محتاج نہیں ہے, ہیلی کاپٹر کے اس قدر محتاج نہیں ہے, ایٹم بم کے اس قدر محتاج نہیں ہے, جتنا ہم ایگریکلچر کے محتاج, ہمیں کھانا چاہیے. ایک شخص بھوکا ہو اور اس کو آپ تحفے میں جہاز پیش کر دیں تو اس کو اس کی کیا بھوکت ہے, اس کو تو کھانا چاہیے, روٹی کا ٹکڑا چاہیے. تو یہ علم التیارات اور یہ سائنس اور یہ سائنسی علوم, اس سے کہیں بڑھ کر ایگریکلچر کے علم کی اہمیت. اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا کہ اس معاملے کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی علوم مدار فضیلت نہیں ہے, مدار ترقی نہیں ہے, بلکہ دین کی علوم مدار فضیلت. اور ترقی اگر حاصل ہوگی تو دین کے علم کی اساس پر ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دین کے نام ہم کو بتائے ہیں اس میں ایک نام یہ ہے کہ یہ دین قیمہ ہے, دین قیم, ایسا دین جو تم کو سنبھالنے والا ہے, تم کو سنبھالنے والا ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ تم پوری طرح دیندار بن جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا, تم کو روٹی بھی دے گا اور تمہیں سلامتی بھی دے گا, امن بھی دے گا, تمہارے داخلی خارجی تمام امور کو سنبھال بھی لے گا. بس شرط یہ کہ تم پکے دیندار بن جاؤ. چھٹے نمبر پر یہ بات عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ دینی طلبا 8-9 سال مدارس میں پڑھ کر کسی بھی کام کے نہیں ہوتے, لوگوں کے صدقات زکات اور خیرات پر گزار کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نہیں کما سکتے, کوئی ہنر نہیں جانتے. جو جماعت صدقہ کی مستحق ہو اس کو صدقہ دینا جرم ہے, اگر جرم ہے تو دینے والے بھی مجرم ہیں, دینے والے بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ رب العزت جس طرح چاہے کسی تک روزی پہنچائے, بس شرط یہ کہ طرق حلال ہو. باقی یہ کہنا کہ 8-9 سال مدرسے کی روٹی توڑی, فارغ ہوئے تو ایک مسجد سنبھال لی, اسی قابل ہوتے اور کسی کام کے نہیں رہتے. تو میں اس شخص پر اور اس کی اس سوچ پر یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مسجد کی اہمیت کم ہے اور مسجد کو سنبھالنا ایک حقیر کام ہے تو یہ جنازہ ہے تیرا اور تیرے منہج کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کی ہے, مدینہ منورہ آ کر ایک مسجد بنائی اور پوری زندگی اس مسجد کی امامت کی. اس امامت کے ذریعے, اس مسجد کے ذریعے صحابہ کی تربیت کی, مجاہدین جو ہیں انہوں نے درس حاصل کیے اور پھر یہ اساس بن گئی دنیا پر چھا جانے کی اور غلبے کی. اساس مسجد, اسلام کی سیاست, اسلام کی عبادت, اسلام کی معیشت, ان تمام چیزوں کی جو اساس ہے وہ مساجد. مساجد کا ترقی کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے. اور اگر تم اس امر کو چھوٹا سمجھتے ہو تو پھر پیغمبر اسلام کی جو مدنی زندگی کا پورا وظیفہ حیات ہے اس کی تحقیر. اللہ کے نبی نے پوری زندگی کیا کام کی, ایک مسجد کو سنبھالا, پوری زندگی جماعت کرائی اور اس مسجد کے مسلے پر بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کی. ایک عالم دین اگر دنیا کے کام چھوڑ کر لوگوں کی امامت کرتا ہے اور اس مسلے کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی تربیت پر, تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی کام نہیں. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, اسلام کی سیاست, اسلام کی عبادت, اسلام, ان تمام چیزوں کی جو اساس ہے وہ مساجد. مساجد کا ترقی کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے. اور اگر تم اس امر کو چھوٹا سمجھتے ہو تو پھر پیغمبر اسلام کی جو مدنی زندگی کا پورا وظیفہ حیات ہے اس کی تحقیر. اللہ کے نبی نے پوری زندگی کیا کام کیا, ایک مسجد کو سنبھالا, پوری زندگی جماعت کرائی, زندگی کا پورا وظیفہ حیات ہے اس کی تحقیر. اللہ کے نبی نے پوری زندگی کیا کام کیا, ایک مسجد کو سنبھالا, پوری زندگی جماعت کرائی اور اس مسجد کے مسلے پر بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کی. ایک عالم دین اگر دنیا کے کام چھوڑ کر لوگوں کی امامت کرتا ہے اور اس مسلے کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی تربیت پر, تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی کام نہیں. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, اس سے اعلیٰ کوئی کام نہیں. تو جو شخص یہ کہے کہ کسی کام کی نہیں رہتے, اس معاملے کی تاخیر کرتا ہے, مساجد کی تاخیر کرتا ہے, امامت کی تاخیر کرتا ہے, اس نظام تعلیم و تربیت کی تاخیر کرتا ہے, تو حقیقت میں یہ شخص قابل رحم ہے اور یہ قلاش, اس کی یہ بات اس کی بیمار سوچ کی عکاس ہے. سب سے بڑا کام یہی, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے, بشرط یہ کہ ایک عالم صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ لوگوں کی امامت کرائے, اس مسلے پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کرے, ان کو صحیح دین سمجھائے اور یہ نور ان تک منتقل کرے, تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی کام نہیں. کیونکہ یہ کام پوری زندگی اللہ کے پیغمبر نے کیا اور اللہ کے پیغمبر کا عمل پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے. اما بعد فان احسن الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو, ائمہ کے خطباء اور مساجد کو, مساجد کے ائمہ کو اور خطباء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا. العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث ہیں. تو ان سے بہتر دنیا کا کون سا طبقہ ہو سکتا ہے؟ یہ سات نمبر پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جو مسلمان ہے اور اچھی طرح, صحابہ کرام اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں, لیکن وہ قدم قدم پر ہدایت کی اور معرفت کی ضرورت تھی, بار بار اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے, سوال کرتے اور دین سمجھتے. صحابہ سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے مسلمان خود سمجھدار اور ان کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ صحابہ کو بھی کاٹ گئے, تابعین کو بھی کاٹ گئے, جو خیر القرون سب کو کاٹ گئے. نہیں بھائی, یہ تمہاری یہ سوچ بڑی بیمار سوچ ہے. اور یہ قوم ہر وقت ہر لحظہ علماء کی محتاج ہے, ان مساجد کی اور مدارس کی محتاج ہے, قدم قدم پر رہنمائی کی محتاج ہے. جب علماء نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے. ان علماء کا جانا یہ قیامت کی علامت ہے, اور وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. یعنی محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ عالم مرتا ہے تو دین میں شگاف پڑ جاتا ہے. اور سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی بربادی کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی عالم فوت ہو جائے, جب کوئی عالم فوت ہو جائے کسی بستی کا, کسی محلے کا, تو اس بستی کی موت ہے, اس بستی کی وہ ہلاکت ہے. تو یہ کہنا کہ آج لوگ سمجھدار ہیں, ان کو دین کا تعارف ہے, نہیں, دین کا تعارف نہیں ہے. دین کی تمہیں قدم قدم پر ضرورت ہے, اور جوں جوں وقت گزرے گا جہالت پھیلے گی. اور صحابہ کے طور مثالی طور, صحابہ تو قدم قدم پر محتاج, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم عالم بن گئے اور ہمیں علماء کی مدارس کی ضرورت نہیں. تو یہ سوچ بھی غلط اور باطل ہے, اور مسترد کرتے ہیں. یہ پبلک اور یہ عوام قدم قدم پر علماء کی محتاج ہے, جس کی مثال یہ کہ ہر وقت ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں, ہر وقت, صرف پاکستان سے نہیں, یورپ سے, امریکہ سے, افریقہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے, یہ سوال اس کا جواب, یہ سوال اس کا جواب. اور ہمیں پھر یہ دن رکھنا پڑا ہے کہ ایک دن آپ, ہم طے کر لیتے ہیں جو سوال جمع ہو وہ آپ ایک دن کر لیں, اس کے ہم جواب دیں گے, پھر وہ جواب نشر ہوں گے, انٹرنیٹ پر وہ جواب آتے ہیں. اب ایک دن, پورا مہینہ وہ سوال جمع ہوتے ہیں, وہ ایک دن ہم پر پیش کرتے ہیں, ہم ان کے جواب دیتے ہیں, تو پوری دنیا محتاج. یہ بات ہی غلط ہے, یعنی امر واقعی اس کی تکذیب کرتے ہیں. قدم قدم پر لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو یہ سوال کرنے چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے. یہ بات غلط ہے کہ آج علم موجود ہے اور علماء کی مدارس کی ضرورت نہیں, ضرورت موجود ہے اور قائم ہے. یہ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو کیا یہ طبقات علماء اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ یہ ملک کو چلانا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہنا کہ ملک چلانا مشکل کام ہے, تمہارا خود اعتراف شکست ہے. ہمارے سامنے ایک مثالی نظام موجود ہے, نظام مملکت, اور وہ خلفاء راشدین کا نظام. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی, میری سنت کو تھام لو, اور وہ سنت الخلفاء راشدین, اور خلفاء راشدین کے طریقے کو, ان کی سنت کو تھام لو. اب دین اس نہج کے ساتھ مکمل ہو چکے. قرآن و حدیث کی صورت میں پیغمبر اسلام کا پورا نظام حیات موجود ہے. جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو مدینہ ایک چھوٹی سی مملکت تھی. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد فتوحات پھیل گئیں, اور شام تک اور فارس تک اسلام کا پرچم لہرا اٹھا, اور یہ سلطنت روما, سلطنت فارس اور مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور خلفاء راشدین نے اتنی وسیع مملکت کا نظام چلایا, یا نہیں چلایا, چلایا. باقاعدہ محاکم مقرر کیے, باقاعدہ عدالتیں قائم کی, باقاعدہ شعبجات مقرر کیے, باقاعدہ رجال کا تقرر کیا. کہ پاکستان سو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کوزہ ہے, دریا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کوزہ ہے. وہ مملکت ایک سمندر تھی. اتنی بڑی سلطنت کو خلفاء نے سنبھالا. ایک نظام موجود, اور وہ نظام ہمارے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ نظام چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ ان خلفاء راشدین کے نظام سے بڑھ کر کون سا نظام ہو سکتا؟ تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام فیل ہے, ناکام ہے اور فاشل ہے. اور خلفاء کا نظام کامیاب ہے. یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے, یہ مملکت اگر ملتی ہے تو ان میں مکمل اسلامی خلافت قائم ہو, اور یہ دستور بھی الحمدللہ قوموں کے تحفظ کی ضمانت ہے. تمہارے نظام تخریب ہے اور تمہارے نظام ناکامی, کامیاب کہاں ہے؟ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا کچھ نہیں ہو رہا, حتیٰ کہ وہ درسگاہیں ہیں جو اس نظام کی اساس سمجھی جاتی ہیں, ان درسگاہوں میں کیا کچھ ہو رہا ہم سب جانتے ہیں. مخلوط تعلیم اور بیمار تعلیم, بیمار قسم کی تعلیم. ان درسگاہوں میں وکالت کیا پڑھائی جاتی ہے, یہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں قضیے میں فلاں صاحب بہادر نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ عدالت عالیہ اسی فیصلے کو نافذ کرتی. کتنی بیمار سوچ. تو ہماری نظام تعلیم بہترین, ہماری تعلیم بہترین, اور یہ تعلیم جب قائم ہوگی, یہ علم جب نافذ ہوگا تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. یاد رکھو مملکت کی کامیابی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کامیابی کب دے گا؟ جب ہم اللہ کے دین سے وفاداری کریں گے, مخلص ہوں گے, اس کو قائم کریں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہ ذالک دین القیم, یہ دین قیم ہے. ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم, ایک اللہ کو پوچھنا بہتر ہے یا ان سینکڑوں ربوں کو؟ فرمایا کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو یہ سب نام ہیں جو تم نے رکھے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھے, یہ دین قیم ہے. اگر ایک اللہ کی عبادت کو تم پہچان لو, سمجھ لو, اس کو قائم کر دو, تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے سارے امور سنوار دے گا. یہ ایک تقسیم ہے نظام, تم آسمان والے نظام کو سمجھو اور قائم کر دو, آسمان والا زمین کے سارے کام پورے کر دے گا. زمین والوں کا کام یہ ہے کہ آسمان والے کے نظم کے ساتھ وفاداری کرے. آسمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر سنبھال لے گا. احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ, اللہ تمہارا محافظ بن جائے. تو یہ نظام بھی الحمدللہ موجود ہے جو پوری مملکت کو اور پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. الحمدللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انٹرنیٹ پر یو ایس اے سے ایک بہن نے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, عورت دین کی تعلیم کس طرح حاصل کرے اور اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ عورت کسی نہ کسی کی کفالت میں ہوتی ہے, کبھی اپنے باپ کی, کبھی اپنے بھائی کی, کبھی اپنے شوہر کی, کبھی اپنی اولاد کی. جس کی وہ مکفول ہے اس کی نگرانی میں وہ علم حاصل کرے, اس کی نگرانی. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو, مسجد میں جائیں گی نمازیں پڑھیں گی, اور مساجد سے اور محراب و منبر سے علم کی صدا گونجتی ہے, جمعے کے خطبات ہیں, نمازوں کے بعد دروس ہیں, تو اس سے عورتوں تک بھی دین پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم دین کو سیکھو اور آگے سکھاؤ, اس کا دائرہ کار یہ بھی ہے کہ ایک شخص, ایک باپ ہے یا ایک شوہر ہے, باپ نے سنا آگر اپنی بیٹی کو تعلیم دی, شوہر نے سنا اپنی بیوی کو تعلیم دی, تو یہ لوگ ایک واسطہ ہیں خواتین تک علم کو پہنچانے کا. اس کے علاوہ جو کفیل ہے, باپ ہے, شوہر ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے, وہ اچھی نافع قسم کی کیسٹیں علماء کی اپنے گھروں میں لائے اور اپنی عورتوں کو سنائے. اس کے علاوہ نافع قسم کی دینی کتب ہیں, وہ خواتین کو دی جائیں, وہ پڑھیں. اس میں ضروری ہے کہ ایک خاتون کو کسی کتاب کو پڑھنے میں اگر کوئی اشکال ہو تو اس کو خود حل کرنے کی, اپنی عقل یا سوچ سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ اشکال پیش کرے علماء, اور اس اشکال کو, اس شبہ کو علماء کے ذریعے سمجھے. یہ کچھ طرق ہیں ایک خاتون کے لیے علم حاصل کرنے کی. اس کے علاوہ آج بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جہاں پر خواتین کا کی تعلیم کا انتظام ہے پورے پردے کے ساتھ, اور اس کی عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ, کہ ایک عورت پورے پردے کے ساتھ جائے اور پورے پردے کے ساتھ ان درسگاہوں میں بیٹھے اور علم دین حاصل کرے. یہ درسگاہیں آج کل موجود ہیں الحمدللہ, اسے اچھی درسگاہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اور وہاں جا کر علم دین حاصل کریں. اس میں بہتر یہ ہے کہ پڑھ کر اپنے اس کفیل اور محرم کے ساتھ ہی اپنے گھر لوٹ آئیں. یعنی بورڈنگ کے نظام سے یہ نظام بہتر ہے کہ اپنے گھر میں لوٹ ہے. اور جو بورڈنگ کا نظام ہوتا ہے جو عام طور پہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, ہم کئی دفعہ بعض اوقات آغا خان ہاسپٹل میں یا اور درسگاہوں میں جاتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں یعنی کیا مظاہر ہیں بے حیائی کے, بے پردگی کے اور بے شرمی کے. یعنی وہ لوگ, ان کو حیا نہیں آتی, وہ ان درسگاہوں پر تنقیدیں کرتے ہیں جہاں پر ہر چیز کی حفاظت, عزت کی, عقیدے کی اور جان و مال کی ہر چیز کے تحفظ, وہاں نہ عزت ہے نہ مال ہے, معاشقے ہو رہے ہیں اور بے پردگی. یعنی اللہ معاف کرے, یعنی میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ بچا کر رکھے اس نظام تعلیم سے. یہ برطانیہ سے جناب محمد سمرودی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے مستمع کی بات کی تو ایک مستمع کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ بلاد قطر میں رہے, کام کرے اور کاروبار کرے, کیونکہ یہ اس کی جائے پیدائش ہے اور نیت یہ ہو کہ جب ممکن ہو تو بلاد مسلم چلا جائے گا. اگر اس کے پاس علم کی کمی ہے, عقیدہ اور ایمان منہج کی کمی ہے, تو کفار کے علاقے میں رہنا ناجائز ہے, بلکہ علم حاصل کرنا ضروری ہے بنسبت کفار کے علاقے میں رہنے کے. اس پر فرض ہو کہ اس علاقے سے ہجرت کرے اور کسی اسلامی شہر کا انتخاب کرے اور وہاں آ کر علم نافع حاصل کرے, کیونکہ بلاد کفار میں رہ کر روزی کمانا فرض نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, یہ فرض ہے. تو ایسے شخص کو ہم نصیحت دیں گے کہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا پر توجہ مرکوز رکھے اور علم سے دور رہ کر صرف وہ کمانے پر توجہ دے رہے اور ڈالر اور پونڈ اکٹھے کر رہے, تو یہ چیز نافع نہیں. اس سے دنیا تو بن سکتی ہے لیکن اس کے عقیدے کی موت ہے اور اس کے دین کا جنازہ ہے. اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ ہجرت کرے اور کسی ایسے علاقے میں آئے جہاں پر وہ علم نافع حاصل کرے تاکہ اس کے عقیدے, منظر عمل کی اصلاح. ہاں اگر وہ بلاد کفر میں ایسے مواقع پا لیتا ہے, علماء موجود ہیں, ان کی صحبت موجود ہے اور علم نافع حاصل کر سکتا ہے اور اس کے عقیدے ایمان پر خطرہ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ دونوں کام جمع کرے, وہاں رہ کر دنیا بھی کمائے اور دین بھی سمجھے, پھر اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. تو ایسے شخص کو جس کے لیے وہاں پر مواقع نہیں ہیں دین سمجھنے کے اور عمل کرنے کے, اس پر یہ ضروری ہوگا کہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں آئے جہاں پر وہ علم نافع حاصل کر سکے. انٹرنیٹ پر کچھ اور سوالات آئے تھے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم انہیں موقوف کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان سوالات کے جواب شیخ صاحب نے مہینے میں ایک دن مقرر کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں, اسی میں شامل کر دیں گے. جو سلسلہ جاری تھا اعتراضات کا صرف آخری ایک اعتراض اور اشکار باقی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی ہے پروگرام انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. تو آخری جو اعتراض ہمارے پاس پہنچا ہے اس سلسلے میں دینی مدارس اور تعلیم کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ دینی اور عصری تعلیم پہلے ایک ہی مدرسے میں پڑھائی جا سکتی تھی, آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو انگریز نے اپنے دور میں عصری اور دینی اداروں کو الگ الگ کر دیا تھا اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے. یہ اعتراض ہم پر نہیں ہے, یہ اعتراض ان پر ہے جنہوں نے الگ کیا. الگ کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے دین کو اور دینی تعلیم کو الگ کر کے صرف دنیاوی تعلیم کا اپنے لیے انتخاب کر لیا. یہ سوال تو ان پر, ہم پر نہیں, کیونکہ ہم اپنے اصل پر قائم ہیں. اصل دینی تعلیم, اصل دین کا فہم اور توحید کا فہم اور کتاب و سنت کا فہم. تو جو لوگ الگ ہوئے ہیں, جنہوں نے الگ کیا, یہ اشکال ان پر وارد ہوتا ہے. جو اصل پر قائم ہو ان پر نہیں. یہ تو یوں ہی ہے جیسے ایک کلین شیو کسی داڑھی والے سے کہے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی, اس پر یہ اعتراض وارد کرے, یہ الٹا اعتراض ہے. ہاں, داڑھی والا اعتراض کرے گا کلین شیو سے کہ آپ کلین شیو کیوں, آپ داڑھی کیوں مونڈتے, اس پر یہ اشکال بنتا ہے, اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا. تو جو اصل ہے اس پر اشکال نہیں. اصل دینی تعلیم عصری علوم بعد میں ہے. جنہوں نے اپنے عصری علوم کو دینی علوم سے جدا کر دیا اور دین سے دور ہو گئے, ان پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے الگ کیوں کی. جبکہ پہلے ایک ہی تھا, دونوں تعلیمیں ایک مدارس میں پڑھائی جاتی تھی, اور الحمدللہ اب بھی یہ موجود ہے. یعنی دینی مدارس میں عصری علوم موجود ہیں, کمپیوٹر ہے, انگریزی ہے, ریاضی ہے, اور جناب سائنس ہے. لیکن وہ کس طرح, یہ آپ سنیں نا, وہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی روشنی. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی زبان تھی وہ عبرانی تھی, سریانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتخاب کیا عبرانی سیکھنے کے لیے, زید بن ثابت کا, کہ تم یہ زبان سیکھ لو تاکہ ہم عبرانی زبان میں دعوت دے سکے, عبرانی زبان بعض وقت خطوط آتے ان کے جواب دے سکے, اور بعض وقت عبرانی لوگ ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, تو ان کی بک بک ہم سمجھ سکیں. ایک صحابی کا آپ نے انتخاب کیا زید بن ثابت کا, تم عبرانی سیکھ لو. اس وقت یہ زبان ایک بڑی معروف زبان تھی. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیوں نہ پوری قوم کو اس زبان کے پیچھے لگا دیا, سب سیکھو, جس طرح آج پوری قوم انگریزی کے پیچھے لگی ہوئی. انگریزی کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہوا, ایک احساس سے کہہ دیں, وہ استغنا کہاں گیا. ہمارا عصری علوم کے ساتھ تعلق اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ پوری قوم کمپیوٹر سیکھے, پوری قوم انگریزی کے پیچھے لگ جائے, اور پوری قوم ریاضی پڑھے, سائنس پڑھے. نہیں, یہ ہماری سوچ ہی نہیں. جس کی یہ سوچ ہے وہ احساس کمتری اور احساس کہتری مبتلا. پوری قوم قرآن پڑھے, پوری قوم حدیث پڑھے, پوری قوم اللہ کا دین پڑھے, وہ دین جو دنیا کی فلاح کا مدار تو ہے ہی ہے, جو آخرت کا بھی, قیامت کا, جنت کے داخلے کا اور جہنم سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے. یہ پوری قوم کو کرنا چاہیے. ایک باپ کیا یہ چاہے گا کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا دوں لیکن جب میری میت سامنے ہو تو میرے بچے میں یہ صلاحیت بھی نہ ہو کہ مجھ پر پڑھنے کے لیے اس کو جنازے کی دعا بھی نہ آتی. یہ چاہے گا؟ ایک باپ یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنا دوں, سائنسدان بنا دوں, لیکن میرے مرنے کے بعد میری قبر میں بیٹے کے تعلق سے کوئی نیکی نہ آتی ہو. ہاں, اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو عالم بنا جائے تو جب تک اس کے علم کا سلسلہ قائم رہے گا اور یہ قیامت تک پھیل سکتا ہے, اس وقت تک اس کی قبر جو ہے وہ اس میں اللہ کا اجر پہنچے گا, جنت کی ہوائیں پہنچیں گی. اب بتاؤ, یہ دنیا سب کچھ ہے کیا؟ تمہاری سوچ بڑی محدود ہے دنیا کی حد تک, اور تم یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کے بعد ایک جہان آنے والا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے, اور جس کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی. اور اگر اس جہان میں اللہ نے پکڑ لیا, عذاب میں جھونک دیا, تو پھر یہ تکلیف نہ ختم ہونے والی, اس کو کون برداشت کرے؟ تو ایک باپ کیا چاہے گا؟ اپنے بیٹے کے لیے یہ انتظام کہ وہ انتظام میری قبر کو بنا دے, قبر کو ٹھنڈا کر دے, اور میری آنکھ کو سنوار دے. کہ یہ انتظام کہ بیٹا دنیا میں تو آفیسر بن جائے اور دنیا میں ترقی کر جائے, لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے نا وہ خلد مرد ہو جائے. میرے دوست اور بھائیو, یہ عصری علوم جو ہے اس حد تک سیکھے جائیں کہ ہم کفار کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں, اس حد تک سیکھے جائیں کہ اس معاشرے تک دعوت کو پہنچا سکیں, اس حد تک نہیں کہ پوری قوم اس پہ لگ جائے. نہیں, یہ دین کی شان ہی نہیں. ہاں, ایک شخص اگر ڈاکٹر بنتا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے اور اپنی اس ڈاکٹری کو وہ دین کی طرف پھیرتا ہے, جیسے عیسائی دواؤں کے ذریعے اپنی مسیحیت کے انجیکشن بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر بنتا ہے, لوگوں کو دوا بھی دیتا ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیتا ہے اور دین کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے اور اس کے رخ کو دین کی طرف پھیرتا ہے, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے مبارک ہے. تو وہ اس طرح خدمت کر سکتا ہے دنیا کی بھی اور دین کی بھی. ان علوم کا حصول یقیناً نافع ہے, نفع محدود ہے, لیکن ان علوم کے ذریعے دین کی خدمت بھی کی جا سکتی. لیکن یہ نہیں کہ پوری قوم کمر بستہ ہو جائے انگلش کی طرف, انگریزی کی طرف اور جناب سائنس کی طرف. نہیں, بلکہ علم نافع کو حاصل کرو, ان کی ثانوی حیثیت ہے, ان کو بھی حاصل کرو, لیکن پوری قوم نہیں. جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو معمور کیا, اس طرح معاشرے میں چند لوگوں کا انتخاب کیا جائے, ان علوم میں وہ کمال حاصل کریں, قوم کی خدمت کریں, یورپ کے چیلنجوں کا جواب دیں, اور پھر وہ ایک اس طرح دو بنیادوں کے ذریعے دین و دنیا کو ہم ایک بہتر طریقے چلا سکیں. اللہ رب العزت ہم کو صحیح دین کا فہم عطا فرما دے, اور وہ ترقی رب و عروج جو دین کی خدمت میں مضمر ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم میں قائم ہے, اللہ تعالیٰ اس کے منافع کو اور ان کے ثمرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہم کو دین پر قائم رکھے, ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو, ایمان پر ہو, سچے دین پر ہو, علم نافع پر ہو اور عمل صالح پر ہو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا